إن الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجناد مثنى وثلاثة بالرباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلوات وسلام من دار إيمين متلازمين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الأوصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم استعذ بالله فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيت من أخيك ثلاث خصال فارجه: الحياء والأمانة فالصدق، وإذا لم تره فلا ترجه. صدق رسول الله فيما قال. عزيز ومحترم kardeşlerim Haç'tan dönüşümde size kısa da olsa Medine-i Münevvere'de gördüğüm bir levhayı arz etmiştim. İnşallah hatırınızdadır. Ki en-nezafetu ve husnul hulk ahlakın imanın kemalinin en büyüklerinin kemali imanın azamı kemalel iman. İmanın kemalinin en yüksek tabakalarındandır. Nezafeti biz daima yanlış anlamaktayız. Üstlerimizin, başlarımızın, evimizin vesairemizin gayet temiz, güzel olması bu bizim nezafetimizden ileri geliyormuş gibi zannederiz. Bu nezafet umumidir. Hristiyanlar belki bizden daha ileri gidebilmişlerdir de. Matlub olan nezafet bu nezafet değildir. Bu tabii hepimizin yapması lazımdır. Pisliği kimse sevmez. Pislik iyi bir şey değildir. Fakat matlub olan temizlik dış temizlik değildir. İç temizliğidir. Çünkü dış insanların gözünün gördüğü şeylerdir. Dışı insanlar görür yani. Biz insanlara karşı süsleniriz. İnsanların ayıplamasından çekiniriz biz kendimiz. Onun için kendimize lazım gelen nezaketi yapmaya çalışırız. Ama iç alemine bakan, içi kontrol altında bulunduran Allah-u Celle Celaluhu'dur. Biz insanlardan uzak olduğumuz zamanlar çok olur. Evimizde oturduğumuz vakit bizi kimseler görmez. Yalnız kaldığımız zamanlar bizi kimse görmez. Geceleri bizi kimse görmez. Fakat Allah-u Celle ve Ala'nın nazarından gaib olduğumuz bir an yok. Bir an ne zaman olur? Ölüm dakikasında olur. Balık sudan ayrıldığı vakitte nasıl ölüyor? Biz de Allah-u Celle ve Ala'nın nazarından gaib olduğumuz an ölüm bize yetişmiştir bizlere. Binaenaleyh insan asıl nezafeti iç aleminde yapması lazımdır. Herkesinki değil, kendisini yaratan Halik-i Zülcelal'ın nazarındaki pis huyları. İç alemi demek pis huylar, kötü ahlaklar, çirkinlikler. Başta kibir, haset, riya, hırs, buğz, zulüm, emsali. Belki biz dış günahlara deriz ki işte zina, hırsızlık, içki vesaire günahlar dışta, dış aleminde herkes görür ki bu adam çarpıştır, bu adam katildir, bu adam hırsızdır, şudur budur der herkes. Ve bunu korkar bunu denmesin bana diyerekten belki kaçar çekiniz yapmaz. Fakat iç aliminde bir kibir denilen şey var ya, gururlanma, büyüklenme, üstünlenme şeyler. Bunu hiç sayarız biz değil mi? Fakat bundan zerre miktar insanda bulunursa onun cennete girmeyeceğini söylemiş. La yedhul cennet men kâne fî kalbi miskâle zerretin el kibz. Miskâle zerre yani ufak ufak. Sana hasedi hiç saymıyoruz değil mi? Haset ne olacak? Günah mı sanki? Ama el haset ye'külül hasenâh kemâ te'külün nârul hatat. Haset iyilikleri, sevapları öyle yer ki ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi onun defteri avalinde hasenat diye bir şey kalmaz. Bir tanecik işte size söylediğim. Onun için diş, iç alemi diş aleminden daha mühim ve daha ehemmiyetlidir. Onun için hepimize lazım olan iç alemini gözetlemek. Oraya kötü ahlakı daha minicikken kovmaya yetiştirme onu yetiştir. Çalışmak hepimizin vazifesi, babanın vazifesi, evladında dikkat, kendisi de mücadele edecek, nefsini böyle ıslah etmeye çalışacak. Onun için şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğuna bakınız. İnsanlara ne güzel bir ders veriyor. Herkes cemiyet hayatında birbiriyle görüşmek, tanışmak, bilişmek mecburiyetinde ve zaruretindedir. Bundan dolayı sen kendine bir dost, bir arkadaş bulmak istediğin vakitte o arkadaşının üç hasletine dikkat et. Çok değil. Üç hasletine dikkat et. Onda o üç hasleti görürsen onu kendine dost edin. Onunla görüş, konuş, derdini ona anlat, meşveret et. Menfaat bulur sonundan. Hayır olur sana. Çok söylemedi efendim. Üç şey söyledi. Birisi haya. El haya. Vel emane. Ve sıdk. Birçok huylar var. 70'i mi tecavüz? Fakat kök olarak Cenab-ı Peygamber şu üçü söyledi. Bu üçü bir insanda bulunursa ötekilerini çeker getirir kendisine. Mıknatıs gibi. Nasıl mıknatıs başkalarının şey etrafını topluyor. Bu da üç huy, bu adamda bulundu mu? Diğer iyi huyları da cezbeder, çeker. O adam tekemmül eder, iyi bir adam olur netice itibariyle. Etrafına da hayırlı olur, kendine de hayırlı olur. Müttakilerden olur, her şeyden olur. Onlardan birincisi, haya olarak söyledi. Haya en mühim bir şeydir. En mühim nimettir. Haya olmadı mı, hayvandan fark olmaz insan. Hayvan malum her çirkinliği yapar. Çünkü şuur yok, günah yok onun için. Hayvan. Ve düşünmez akıbetini. Binaenli insan hayasızlık derecesine düştü müydü? Bununla beraber oluyor Allah'a dedi. Bunun için Efendimiz ilk önce el-hayâ dedi. Bunu diğer bir hadiste diyor ki اِذَا لَنْ تَسْتَحِ تَسْنَ مَاشِ. Bir kere hayasızlığı ele aldın mı? Ne istersen yap artık. Çekinme hiçbir şeyden. Çünkü kök elden gitti. Kalbi insanın öldükten sonra ne yarar artık? Kalbi gitmiş bir insan, işte ne yapabilirse karı odur yani. Binaenaleyh hayası elden gitmiş olan insanı Efendimiz insan yerine komamış, saymamış. Ne istersen onu yap diyor. Tas, ne maaşı, serbestsin, vursun, ne yaparsan yap. Bu çok mühim bir derstir yani. Onun için İslam'ı tarifle El-İslam-ı Uryan. İslam haddi zatında çıplak. Mesela insan anasından doğduğu vakitte nasıl çıplak var? İslam'da böyle bir çıplak. Nasıl insanı giydiriyorlar, kuşatıyorlar? Bir insan kılığına giriyor insan. Şimdi soyunabilir miyiz? Soyunamayız. Çünkü edebe muhaliftir. Hayamıza muhaliftir. Uygun değildir. Yapamayız onu. Bu çirkinlik. Binaenaleyh فَلِبَاسُهُ الْحَيَا. Bizim libasımız bu olduğu gibi soğuktan korur, sıcaktan korur, ayıplardan da korur bizi. Ayıplarımızı da örter. Onun için bu libas bize lazım. Bu libas bize nasıl lazımsa haya da herkese böyle lazım. Çünkü İslam'ın esbabı hayadır. Haya israfını sürtüden 61 insan çırılçıplak sokakta geçen gerek erkek gerek kadın nasıl herkesin nefretini muciptir? Herkes ölen ya deli der ya ne derse der. Onu insan nazarıyla bakmaz çünkü esbabını soymuş. Binaenli İslam'ın esbabı hayadır. Haya libasından soyunan insanda fasna maşite ne istersen yaparsın senin yerin yok yeryüzünde. Onun için İslam'ın iptidası ve intihası hayaya bağlıdır. İptidası da intihası da hayasına bağlıdır. Haya ile insan tekemmül eder. İnsanın tekemmülüne sebep ilk evvel hayadır. Haya insanlara iyi işleri işlemeyi, kötü işlerden de korkup kaçmayı emreder. Haya işte bir kuvvet ki o kuvvet insanlara iyilikleri emreder, kötülüklerden de kaçmayı emreder. Hayanın dışta bir görünüş şekli yok ama alametleri var. Alametleri, mesela insan hayası oldu muydu? Senden benden haya ederse başka. Asıl haya Allah'tan. Rızkı veren o. Hayatı veren o. Göze görme nimetini veren o. Kulağa işitme nimetini veren o. Dile söyleme kudretini veren o. Yemeklerimizi hazmedip bize neşv-i nüma kudretini veren yine o. Bize idrak, şuur kuvvetlerini veren yine o. Bu kadar nimeti bize bahşetmişken onun emrine imtisal etmeyip inkiyat etmemek hayasızlığın birinci levhası, birinci numarasıdır. Haya evvela insanı Allah'a kulluğa çağırır. Seni yaradan, var eden, yokluktan her şeyi yaradan Hazreti Allah Celle ve Ala'ya inkiyade insanları sevk eden ilk evvelki kudret haya kudretidir. Haya kudreti insanlardan çıkınca insan o zaman işte hayatında serbest olur, nasıl isterse öyle yaşar. Onun da ahiretki yerini Allah bilir. Onun için el-İslam uryanun kelibatu el-haya esbabın çeşidi var. Bir bez parçasıyla da örtünsek örter bizi. Fakat bu esbabın bir de ziynet kısmı var ki cemiyetine göre giyinmek. Şerefine, mevkiine göre giyinmek. O da ayrıca bir vazifedir insanlara. Buna biz ziynet tabir ederiz. İslam'ın ziyneti de el-vefa. Ahdine vefadır. Ahdine vefa etmeyen insanın hiç kıymeti yok. Ziynetsiz bir insandır. Diğer bir hadiste görmüştüm ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri insanlara iki esas üzerinde durmuş. Birisi emanet, birisi de söze riayet. İnsanlar emanete riayet ettikleri müddetçe ve söz verdikleri sözlerde durdukça onlar saadetle yaşarlar. Her şeyleri hayır olur. Bereketli ömür sürerler. Cemiyetleri de bereketli olur. Fertlerin hayatı da bereketli olur. Yaşayışları da tatlı olur. Ölümleri de tatlı olur. Bu iki nimetten ne zaman ki mahrum olurlarsa fertlerinde, cemiyetlerinde, hayatlarında daima perişanlık olur. İkisi vefa, ahde vefa, emanet. Burada da Efendimizin bize tavsiyesinde vefa demişti. Emanet demişti ikinci ki. Emanet dindir kardeşim. Biz ona hiç riayetimiz yoktur. Dinimiz bize emanettir. Vücudumuz emanettir. Kitabımız emanettir. Camimiz emanettir. Memleketimiz emanettir. Her şeyimiz emanettir. Çoluk çocuğumuz da emanettir. Bu emanat-ı ilahiyeye namazlarımız, oruçlarımız nasıl bize emanetse bunlar da bize birer emanettir. Bunları da husnü idare ile güzel Müslümanlığa yakışır bir şekilde yetiştirmek vazifelerimizin başında gelir. Yalnız onları yedirip içirip böyle kocaman bir adam yapmak değil hüner. Onları cemiyete layık, İslam'a layık bir evlat olarak yetiştirmenin çarelerini arayıp bulmak da anne ve babaların vazifelerinin başında gelir. Ekmeğini nasıl düşünüyorsa onun istikbalini de böyle dininin istikbalini de düşünmesi vaciptir üzerine. Men la emanete leh, la dine leh. Men la ahde leh, la dine leh. Ahdinde durmayanın, sözünde durmayanın, emanete riayet etmeyenin dini kemalde değil. Kemalde değil. Kemal olmayan bir şeyini, kavanını da yemiyorsun. Kemalde olmayınca karpuzunu da yemiyorsun. Fasulyesini de yemiyorsun. Çünkü olgun değil, olmamış. Buna bile iltifat etmiyorsun. Onun eğisini arıyorsun da aziz kardeş. Olgun mu diyorsun, onu arıyorsun, seçiyorsun da insana lazım olacak en güzel huyları kendin mi çocukların için, niçin seçmez, aramazsın? Bu kadar da kafamız boş mudur acaba bizim? Allah bizim kafamızı cevherlerle doldurmuşken onu yerinde harcamamak da bir bedbahtlıktır. Onun için İslam'ın ziyneti vefa. İslam'ın mürüvveti de mürüvvet. O da içte bir kuvvettir ki insanı amal-i saliha ve amal-i güzel demir olan şeylere sevk edecek içeriden gelen bir kudret ve kuvvettir. O da imanın kuvvet ve kudretidir. Öyle yetiştirilmiş, onları meydan çıkarır. Daima hayırlara koşar. Daima yardımlara koşar. Daima efendim cemiyetinin inkişafına hizmet eder. Çekinmez, korkmaz, kaçınmaz. Dinin bir de imadı var, direği var. Direk, nasıl bu kubbelerin direkleri var, efendim evlerimizin direkleri var. Dinin de direği var. Dinin direği ise el-vera. İmadüddin, el-vera. İttika, haramlardan korkma, kaçınma. Vera, şubuhattan kaçınma. Şüpheli bir şeyden kaçınmaya vera diyorlar. Ne onun kazancına iştirak eder, ne de öyle bir şüpheli lokmayı ağzına atar. Mesela, Arabistan'da bulunduğumuz vakitte, oraya birçok tavuklar gelmiş. Şimdi bizde bir şey aleti de var, aşçılarımızın cehaletinde. Tavuğu keser, onu kolay yormak için kaynar suya, içinin pisliğiyle batırır. Bu içinin pisliği tabiatıyla o kaynar suyun tesiriyle bütün etlerin şeysine bulaşır. Onu kolayca dükkanlar sana verir. Sen de biz de getiririz evimizde, kemal-i afiyette yeriz. Halbuki bize düşen ne olur bir tavuğun kesmesi? Onu diri al evinde güzelce besmeleyle kes. Hayvanı rahatça. Ondan sonra evinde hanım da güzelce onu yonsun, temizlesin. İçini temizlesin. Ondan sonra tenceresine koysun. Tatlı tatlı, halal el halal. Güzel güzel ye. O yenen yemekten vücuda fayda olur. Vücuda fayda olduğu gibi ondan güzel ahlaklar sürer. Haram lokmalarla iyi ahlak yetişmez insanda. Onun için Hasan Basri Hazretlerini bir sufraya davet etmişler de bakmış sufraya bir türlü eli gitmiyor. Tutuyor elini bir kuvvet, gidemiyor eli. Demiş bu sofrada halal lokma yok. Karışık şubha var. Elim gitmiyor demiş. Allah-u Teala'nın himayesine mazhar sevgililer bunlar. Birisi yine sofra geldiği vakitte orada gözünün önüne çirkin mahluklar gelir. Ondan anlarmış ki bu yemekte şubha var diyerekten o da elini öylece uzatmaz. Bazen şüpheyle yuttukları olursa onlar da parmaklarını sokarak kusarlar, onu midelerinde saklamazlarmış. Bu büyüklerimizdeki kemali iman böyledir. Onun için onlar düşman dendiği vakitte sinek kadar gözlerine görünmez onların. Sinek kadar görünmez. Korkuları yok. Çünkü Allah'a itimatları var. Biliyorlar ki Allah'ın dediğinde başkası olmaz. Onun için aziz ve muhterem kardeş, Müslümanın şu üç esasına çok dikkat et ve ehemmiyet ver ki birisi haya, ikincisi emanete riayet. Hangi emanet olursa olsun, gerek komşunun sana verdiği 5 kuruş, 10 kuruş, 5 lira, 10 lira ve gerekse böyle dini, ahlaki emanetler, cemiyet emanetleri, bunların hepsi bizim vazifelerimizin içindedir. Üçüncüsü de sıdıktır ama bu sıdık çok uzunca, onu başka bir derse talip eder. Allah cümlemizi affetsin, mağfiret etsin. Allah Teala, ya eyyühellezine amenu, kûnû me'as-sâdikîn diye bize emir veriyor. Sen sadıklardan olamazsan da, hiç olmazsa sadıklarla beraber ol diyor Allah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bak dedi ki üç kökün birisi de sadakattır. Sözünde sadakat bir, fiil harekatında sadakat iki. Bunlar hep büyük büyük mazhariyetlerdir. İnsanların inkişafına sebeptir. Bir insan sabahlara kadar tesbih çekebilir, sabahlara kadar namaz kılabilir, günlerce de oruç tutabilir. Fakat şu üç esastan âri olduğu vakitte hepsi hebaen mensur. Yani belki sevap verirler ama tekemmülüne doğru hiç giremez. Olduğu yerde sayar durur. Onun için hayaya, emanete, sıdka son derece önem vererekten gerek çocuklarımızın üzerinde hassasiyetle durarak onlara yalanı öğretmemek. Yalanı tanıtmamak. Daima onları doğru üzerinde alışmak. Doğrudan ne kadar zarar gelirse gelsin, doğru söyle, Allah-u Teala seni utandırmaz. Yalandan sana ne kadar fayda gelirse gelsin, yalanı terk et, Allah-u Teala yardımcın olur. Yalanla insanın işi katli yenilere gitmez. Yalancının bu mu? Yatsıya kadar yanar, yatsıya kadar yanar dedikleri hepimizin malumu olan bir şeydir. Cenab-ı Hak hepimizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mesar etsin. Haya, emanet, efendim sıdık, emsali olan güzel huylar ve ahlaklarla içimizi dışımızı tercih buyursun. Ela inni ahsan kelam ve ebleğen nizam kelamullahi el-elgi aziz-i allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kur'i el-Kur'an festemi'u lehu ve ansıku leallikim turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كأوله الحبيب الإكرام الفخام بشان الصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرضى اللهم عن الخلفاء الأرواز بالقدر علي والشرف الجلي سيدنا حضرت بيك وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى اللهم انصر وزراءك اللهم انصر ناصر من خزلت اللهم انصر جيوشا في ناصر أعد أعد اللهم في الكهرة وفي جفا مشنا محازم الأحزيس اللهم جاهن بيك مصطفى ورسلك يباعدنا مشاهد أحبتنا على السنة اكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا والمجال والوزات والمسافر والمسافر والحاضرين والغائبين في برك وبحرك من أمة محمد عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروا الله يزدكم واستغفر الله يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون.